فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد بدأت كما غلدونتان وحا كمدا مع ويسلي يعيد مدى الدولة فدرالك وكو ديري قبول لدى هيران يشبه الله سي حقفا فهسن وكو أدن هلكا إدقال لدى سيكا دعين يو خساراها كدا شيء أيا ندين سوقود بدونا مدحوينها الدولة فدرالك حسن غرغورتو مركلة لغو بهدي لي دلك كينيا فافاهين أيا نديكا غهينا kulan ballaran oo beesh eelay iyo wilaayada Bay ku dhaxmaray duuleedka buuraha kaba ee gobolka Bay bayaan laga soo saaray go'aano ay wada gaareen iyo kelimaadkii laga jeediyay ayaan dhaw waxa idin kugu soo gudbi doonaa. Sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan dowra loo soo xiray macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka beesha Jiido ee gobolka Shabeellaha Hoose. Macallimiinta oo ka warbixinaya waxyaabaha ay faa'iideen iyo ugaaska beeshaas ayaan idin soo gudbi doonaa. waa hagaagrigeystayaal kusoo dhawaadaha barnaamijka dhowaxa wareysiya doo faahfaahsan. Maleeshiyaadka macawisleeda iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay ku dirireen deegaano ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose. Haddaan ku bilowno dhanka Hiiraan, deegaan u dhow degmada Muqokori waxaa ka dhacay dagaal dhexmaray maleeshiyaadka macawisleeda iyo ciidamada dowladda federaalka. Dagaalka wuxuu yimid ka gadaal markii maleeshiyaadka macawisleeda ay doonayeen inay dhacaan gaarino carraxada ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Gaariga ayaa waxaa si qarsoodi ah ku soo fuulay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan qaybtooda loogu yeero Gorgor. Taasina waxay keentay in maleeshiyaadka macawisleeda ay u maleeyaan dad rayd rakaab ah. Halkaasina waxaa ka dhacay dagaal culus oo labada dhinac ah. Waxaa la warinayaa inuu jiro khasaare labada dhinac soo gaaray. Ugu yaraan hal ruuxay iska dileen, mid kalena way iska dhaawaceen, iyadoo dadkii ku waxyeeloobay ay geysteen magaalada Muqokori ee gobolka Hiiraan. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa isku dayay inay arrinta soo kala dhexgalaan, iyadoona labada dhinac la isku dayay in dib loo heshiisiyo, balse ilaa iyo hadda waxaa taagan xiisadii ka dhalatay arrintaas, iyadoona labada dhinac ilaa iyo hadda ay digtooni kala qabaan, mar walibana ay filayaan weerar argutsi ah. Dhanka kale, gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan duuleedka magaalada Afgooye, waxaa ka dhacay dagaal kale oo dhexmaray ciidanka booliiska ee dowladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaad iyagana la baxay magaca Shaalaley. Waxaa jira khasaare labada dhinac soo kala gaaray, walow aan faahfaahin dheeraada laga helin dagaalkaasi. waa hagaag. Markaan aynu aadno dhanka iyo waddanka Kenya, Xasan Gurguurte, madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa mar kale waxaa lagu bahdilay dalka Kenya. Xasan Gurguurte ayaa safar aan hore loo sii shaacin wuxuu ku tagay waddanka Kenya ka gadaal markii uu maqlay in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu ku sugan yahay waddankaas. Filla Soomaaliya wax faahfaahina kama aysan bixin safarka uu Gurguurte ku tagayo dalka Kenya, markii laga reebo in ay baahisay oo kaliya in dalkaasi uu Gurguurte u aaday heshiisyo iyo sidoo kale iskaashiyo waxay ugu yeereen oo dhexmaraya labada dal, waa dowladda federaalka iyo sidoo kale Kenya. Xasan Gurguurte waxaa soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya, iyadoona taa beddelkeeda ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu si toos ah ula kulmay uuna soo dhaweeyay madaxweynaha waddankaasi Kenya, William Ruto. Xasan Gurguurte ayaa wuxuu doonayay in William Ruto, madaxweynaha dalka Kenya, uu kala dhexgalo isaga iyo sidoo kale أبي أحمد هل كاسينه آير هشيس لغو دحدقو لكن تاما إسان دعين أبي أحمد هوليه وطاقي دالك كينيا يوز كاسي وطي هل كتابد الكيدان حسن قرقورتا وفي الله صومالي أمري إني سو ديغان أما براه بلوشادو كفافيان إساق إيا سيدو كالي مدحوينها دالك كينيا أوي ودا سويريين إسلامار كانا يهشيسي كلا صحيحانا يان إلا يهد قرقورتا مؤوسان عدين سببتا وآدي دالكاس منجرت وح قرشاة أو دولة فدرالكا إكالا يدهاي دالك كينيا أما بصفر كأو حسن قرقورتا كوتاقي ودان كاس dadka qaar ayaa sheegay in laba bahdilaad oo kala daran oo dalkaasi kula kulmay waa mid ka koobade in raisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu daraadiisa u aaday Kenya in uusan la kulmin halka sidoo kale dhanka soo dhaweyntana si aad loogu bahdilay oo madaxweynaha dalka Kenya uma uusan tagin tani waxay imaaneysaa iyadoo guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo warbaahinta caalamka ay si aad u hadal hayaan bahdiladii Xasan Gurgurto loogu geystay dalka Ethiopia بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي برامج كدو حواريسية دا قيبي سهرة ياندقي السيال وليكو كودا جرنا كولان بلارانا يا وحو دحمري بيشا إلاي إيا ولاية دا إسلامي غاهي باي مناسبة دا يا وحاي كدع دي ديغان كبسيق عدى إيا دولات كدقم دا بورها كبايا قبل كباي waxay isugu yimid dhammaan ugaasiyada uqaasha wax garadka culimada ganacsatada iyo qoonyahanada beesha eelay waxa dhanka kale wilaayada ka socday qaar ka mid ah masuuliyiinta wilaayada ugu sareeyo waaliga wilaayada islaamiga ah bay kaasi oo ka socday dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulanka waxa barbar socotay dowladdiin iyo ahoodayaasha loo qabtay waxana kulanka looga hadlay difaaca diinta islaamka iyadoona beesha eelay ay balan qaaday إن نفي مال بكو بحينيسو جهاد كدر على الله وضي دفاع دين تا إسلامكا قوبتا سيو حالاقا أقريي بيان أي سيو دي جرعه أسو سارين ولاية دا إي أضياشا باشا إيلاي وحا أقرينا يا سلطان كقود إي باشا إيلاي سلطان عبد القادر الشيخ عبد عزيز دادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أنت أسكدب إلهي بمهد الله عز وجل قوانو إيو قضبو كسو بحي شروينة وضتشئة كاس أو ودحييي بلوينتا رير إلهي إيو ولاية إسلامي باي بيشا وحي أغو قيب غليسا جهاد كسو عدا باريغا أفريكا sidaan soo socota koow in ay xiilo iyo garab istaagba siinayso mujaahidiinta bariga Afrika labo beesha waxay ugu baaqaysaa murtadiinta in Allah azza wa jalla u toobad keenan saddex beeshu waxay diyaar u tahay in ay horkacdo mujaahidiinta iyagoo ka barbar dagaalamayo mujaahidiinta Allahu akbar afar beesha waxay ku bixinaysaa jihaadka naf iyo maalba shan beesha waxay ugu dagaysaa bulshada muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan beelweynta reer eelay dhaxgalka murtadiinta beesha eelay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarinta dacwada iyo fidinta diinta islaamka iyo waxbarashada faa'idada u leh muslimiinta waxayna u maraysaa wadiiqooyinka soo socda koow diyaarinta culimaauddiin ka qayb qaataan dacwada iyo faafinteeda labo in tuulooyinka lagu furi doono maraakiis iyo goobo waxbarasho saddex beeshu waxay ka qayb qaadanaysaa in laga wacyigeliyo bulshada ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogada ama maandooriyaha iyadoo ciddii laga kari waayo ay la kaashanayaan wilaayada islaamiga ee bay afar beesho waxay tuulooyinka waaweyn ka furi doontaa iskuulo iyo madaris waxbarasho beesha eelay waxay nabad geliyo kula noolaanaysa dhamaan beelaha muslimiinta ah ee dariska la tahay ayadoo marayso qodobadan soo socda koow beesho waxay ilaalinaysa dhamaan xuquuqda darisnimo oo ay kala leeyihiin beesha iyo beelaha deriska la'ah labo beeshu waxay ku ixtiraamaysaa uguna dambeynaysaa ilaalinta dhulka wilaayada islaamiga ee bay saddex beeshu waxay xuquuqdeeda ku raadsanaysaa una maraysaa hab waafaqsan shareecada islaamka afar beeshu waxay diyaar u tahay inay si nabad ah ku xalliso wixii khilaafaad ah ee dhexmara iyada iyo beelaha walaalaha ee deriska la'ah beesha reer eelay waxay iska saari doontaa cadowga haysta iyagoo samaynaya tallaabooyinka soo socda kow inay go'doominayaan cadowga deggan buurha kabo labo beesha waxay diyaarinaysaa ciidan la dagaalama cadowga haysta buurha kaba saddex beesha waxay mujaahidiinta ka codsanaysaa inay garab ku siiso la dagaalanka cadowga haysta degmada buurha kaba beesha waxay baraa'a ka qaadan doontaa murtadiinta ku abtirsato beesha iyadoo qaadanayso tallaabooyinkan soo socda kow beesha waxay xiriirka u jartay murtadiinta labo inay la dagaalamayso ilaa ay diinta islaamka dib ay ugu soo laabtaan wabillaahi towfiiq intaas ka gadaal odayaasha beesha eelay ayaa hadlay وبين استعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام بيانكم أو انتهكم به أو سردانكم سردان داد أخري بأشاء لأن أني هكتلني كل إن شاء الله تعالى ما يبقى هكتلني انتقوا عنكم إلي فري نف إيو مال كبي يا هكتلني كل إن شاء الله تعالى انتقوا دنبنا walaasiga doormo wakal masuubiyana wabilaahi kiraal nagada kulli insha Allahu ta'ala may bank baagana gaalada bariga afrika ka jirta ama islaamka dhaxdiska jirta inta isku kubad oo dalka islaamka kubad meeliye ko koyti dalshe ay deerta yaan ku baagan onogo eh beele elay eh odayaalka masuulinta elay kamid eh in may ba gaaladaas ay fadaani aradan isku kutabta inta baqtiye iyo khabaad ay inis deer arad isku kutabta ya fadaan wabilaahi kiraal nagada itobi iyo burundi iyo mareekan wala aswad wadaw arad malanka baahan mujaahidiinta ilaahay diidi mujaahidiinta diideen insha Allahu ta'ala ma ilaahay kraje doogne inta itombi iyo burundi iyo andes arad lan kaarin ar islaam dhollan kaarin rajaan wa billahi kala nagad wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim uno beel eelay ana may aamin sunna oo aan ka dhagadaane intii gaala wadanka Soomaali oo muslimiinta may ahay intii gaala wadanku roogda inta iska dhaaf meeli musuur roogay roogda in unni inta shalbad baadan gaala intii baqtisha in isdeerne baqtisha inta oo jididheen ku ursiin wadanka iska kabatoy oo un oo beesha eelayna hatta ilaahay amarshay gobolka baydhow iyo degmada buurha kaba dadkii la hayaa ana gaalo wadankaana ma ka jiraas hamiyo ma ka jiraas geey ma ka jiraas si hankan yaa ana barhilaaban ba injeen meel aan meel yar roogda dadkii oo wadanka saarafaday ana onni iyo awlaadan iyo inay waayilkaan gaalida surugna gaalo wadanka iska kabatoy intii onay wadanka leen ku ursiinay wadanka leen ku ursiinay wadanka iska kabatoy tan kala Sultan Daday dadkii Sultan haye ana gaalma wadankan raalimanka ihiini wadanka ninka batoy wa billahi tawfiq anin saarfa bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat mayba iswaydii doonaa ilaahi u dili ogolaado ene beesha ayalay oo gaamin doona Sultan Daday sidaa gambare ma sheegdo in jihad kan gaaladan iyo murtadiinta oo ku sugan wadamada dalka daafaca Afrika guudaan dalka Soomaali digmaajo siisina inaad isku ku dhagaaga doonto isku ku batan in miidadkiin jidada am balageena insha Allah baar barka kale may waha oo namay wa in inshaal hir doogna beesha ayalay sidaa gambare ma sheegdo rijaalan wan nisaan inaan inshaal hir doogna waana ka wajahnaa biidina Ilaahay taala waana ilaahayna نقول سيد دعوانا ميدت جو بقت جو برندز جو كفر جو كفارت جو إن الدادي دعوانا ودوينج وبالله تفضل الله ورحمة الله وبركاته. قبل قبدي وحكولن كصاحري والي ولايدي إسلامي جاه باي كاسي أو باش إلهي كؤت كيي بلمضي لبدر إن عد حمري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى يأمه النغانة نسي نعمه ينشي فره بذن له الله أنكوبكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح سوكو كوره موي ميبا أرهي ونبجي كهذلي رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ما ينبلي ما رموغي هده دافني دروسي محاضرات بني سعدي يوم عرنته همين كي هده دافني أوكو نمي إسلحونا دوكو لساعة من نمي لمراها لساعة من نمي لمراها إني دعوت قومي ليلا ونهارا يتا إني إلهي كمبين قال نوف فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا تاسني إلهي كمبين قال سبحانه وتعالى أن رنتي يأو وقت الدم بالروغة وهي الله مين أو حل الدم بأته عندنا سا أضيالك أخيارت أن دول قاعدة دن وهولوغي إيو واجباتك إشاقوين كعلو ساي انتالي هنلف قرانو هنكو بهن يأو ديار سنين وقتغان إلهي هنجيسي سبحانه وتعالى أن ما إلها جزاكم الله خيرا بعد الحمد لله سبحانه وتعالى ما إنمه النقاي لنكستحك وقيب قالي شروينها من بيلنكو سعودي يدروسي لك قاعدة داي iyo anti sabab an hayti ani qabso ma shirkaasi anti rugde ka dul qaadati dadki macallimiinta iyo ka hayaan culimada ka hayaan oo rageeni sheekheeni alwalid sheekh faad kumad hay iyo dhamaan hoggaankii reerka oo runtii usina dhawarka in rideedii masuuliyadda ee qabsoomowka iyo habsama socodka shirkin beelanku saade dhamaantii ma ilaahay jisaakum allahu khayran إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك سينصار أن أنت سيك دب لكل درع ما هايتن وركم ركن جناني دي جب جبيها داري هذه مرب من الله داري ما يحبونا أن الله جابي هذلك ولا لك هذا لون نحر ولا ذن سجود ما يوم لا يي در دار ميرا إن أوكا أو أخيار تلام به هذا لي كلمة ذا لي جدي أن وحق جب جبايوك بس ولا أن سورنا إن شاء الله تعالى قضبك أن كور ريو أنا در دار مبو يما أتا وقتها ونحت الرهبنا شيء مسلمين تلن در دهر مكان كقيمة بعضه دتك مسلمين تاء أو إله الرميسن أو أهل الإيمان كاء أو صلادت كذا يزك ذي بيو أو تكذو أنا صامو أو حتك بهو واجباتك إفرائتك إلهي سبحانه وتعالى جود ذو وقتها ميك حبونا أن اللي در دهر مو الجهاد في سبيل الله علم ما إرهاينا أفضل العلم علم الحال علم ما إنك فضل بدنا إنك فيلها حالة مركزية للروج كان علاجي يو كان دواء يو يا إنك فيل يا إنك فضل بدن وسي إنك واجب سن أنا لبرض وياهي شركم بها كأدي درا مسانا هي لا حساسية حالة حتى دلقو كجرت درا مكرتا بل حتى هنور لمعتي أو بل ميلادي حتى هنور لمعتي ماي لم مصب بحل أروف فير ماي أصحي هي ولكن الصومالي ذا لهاي تي مسلمين ذا لهاي ينقي بكم هذا أني لك ورجيو حبشي لك ورجي وركز ما يتنا يا أني حبشي لك ورجي لبعتن كيلو متر ليل أريه بدق بكم هذا ليل أريه بر قال الجرب ولي الجروب والمسلمين ذا لهاي ينق أني لك ورجي حبشي لك ورجي حبشي مركي هراء والإسلام ما دقنا يتي يحيزت ولكن الإله سبحانه وتعالى إلهي ما إنك تلقى لي إني أسجل لك عابد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أصل بإلهي لكم من أبو ريها إنسان كسي إني كنول الله وأن أسجل لك عابد جن إيو إنسي أني إلهي كعابد أنو كنول الله أنو إلهي كعابد أنو إلهي كتلقى قال حقي حقوق بمك الله حينبا يأصاس تمي لو مركي هرب حقوق الدقنا يتي أسكو جرتي يا حتى أنت مدور رايد يا عالم كمسلمين تديري لولك هايتي يدي من قادتي حبشده السجارة أو حتى كواجهن دقالك كيدن ونك جرنا أن تبدأ يقص هاينا بهر إن هاي سدينا والبدن المسلمين تلهاين meelaha ta caasimada iyo on ay ku mid ah dhul muslim way muslimiinta la hayno raayidii uu xukunshu ku jarjari galka hata maamulka rooga khutbi jeediyay ma aray badu fulan hanu higas ku jar elatri shaagi han soomaalidana tari ma aray bad fulan badooga sa khiyaaraadkana hor yaale ah ama xooga ka gaadadaana ama helisi xeelada ka gaadadaan war idmaha ya ama xooga ka gaadadaana ama xeeli iyo helisi iyo nidaam ka gaadadaan laakiin 120 milyan anta ani in fadhiyan ballaagnahaada suurgalba ma lagaa suuleymaan uneena may fadaanaha isku hundurno hakano hajifno hakano dulka noolan ibadka noolanona haysano hal galki dalanka lanka saxiixay galki hooga ka gaaday guriga ka gaaday number baha ayat hata lan erin ayat haba dhigrid isku dhaaf ayat hata lan er wal bani aadanka noolada kormeed islaam iska dhaaf bani aadan hata wal ka noolada kormeed maala qorsaas ta bombe dulka badi barri lay ma wiila bannasbad anka wiin oo dul ay ilaahay abuuri han biyo ka jaran oo maana badow hooba badi ha ko hiririnto ha ko dhamaato haano hasan dhiibo turkiga ka wareejinay dhegdan horta bada ya hasan gurgurteeni arri bada bada sidii aba turki iyo ka wareejinay mayna ka doorsanay in difaacni sameeyo argagaxisad iyo walaagaysan oo duga fiiri xoolagi ka wali dhiibahay ani adali ka dilo li ka dhiibahay xoolagi ka oo ilaahay adaka si dhulki ka ilaahay adaka si yalla dhiibahay la ka wareejiyahay turki iyo imaraad iyo bilaayil ka wareejiyahay badilka la gaadado may ay muslim dadka muslimiin ay ana diin ilaahay in dagaalamaan guraayo dhulkanka noola qabaailka iyo walaagan asdhabodayo la karo way he han ay dhamaayo qofkii ka dhamaayo fadhi ciidankii ka dhamaayo fadhi dhul iyo ilaahay ku riday oreen may fadaane he ya isku jeefno hakano jeefi hakaho dhamaade meel kale leedee jeefi hakaho dhamaade meel kale leedeena mayo meel no faday ani aqli weldan ani dambir weldan ani maskax weldan ani han dhogan wal aragan ani han dhogan he wal aragan walaal la nisameeyahay iyo gaala maqsuudkii danta loonata ani una dareen ani una diyaar anagana ankan nabiyow diyaaratiina burha ka buxreeyste diyaaratiina ha burha ka bani luxreey diyaaratiina ha eelay burha ka bani anbaha oo xureey oo ka dagaalam oo ka shahiid oo naftiska way xureysada diyaaranaya ha allahu akbar balanno ka gaabsana buurux ka bani xureysan balanno balantaasiin oo gaabsana ha jihad kaas ka garab surumaane ha balantiisno gaabsana na nafka biyaasana ha uruk biyaasana ha aqaal ka biyaasana ha gaal ka biyaasana na baasi ka biyaasana na balantaas ka dena na wabillahi tawfiq sa'abqa fakhuran biislami sa'abqa fakhuran biislami waa dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka waxa wareysiidayaan ku sii siqayna dowr ayaa waxa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka ee beesha jiide gobolka shabeelaha hoose dowrada ayaa waxa soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose waxayna socotay muddo 6 bilood ah waxa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka beesha jiide ee gobolka shabeelaha hoose munaasabadii lagu soo xiray dowrada ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka Kuunye Baro ee gobolka shabeelaha hoose waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo halkaasii kelimaad ka jeediyay caawa waxaan idin soo gudbi doonaa kelimaadkii ay jeediyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka warbixin ku saabsan dawladda iyo macallimiinta oo ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iideysteen dawladda waxaan rabaa inaan ka warbixiyo dawladdi Saalim Mawla Abi Hudayfa dufcadeedii labaad qaybteedii koowaad beesha tuniya loo qabta macallimiintood dufcadan waa dufcadii labaad waxaad moodaa dowradan macallimiinta loo qabanayo in qabaailka muslimiinta ee Soomaaliyeed inay ku tartamayaan dowradan magaceeda waxa la yiraahdaa Saalim Mawla Abi Hudayfa shicarkeedana waxa la yiraahdaa man lam yujawidil quraana aathimun waxa laga fahmayaa shicarkeeda iyo magaceedaba in dowrada quraanka ay ka hadlaysaan ba culuumul quraan dowradu waxay furantay taariikhdu markay ahayd 1445 bishii safar 13-kii insha Allah taala maanta oo taariikhdu tahay bisha shacbaan 13 keeda kun 400 afartay heshana waa noo soo gabagabowi doonta biidnillaah gabagabadeed aan u fadhina hadii la isku daro xilligi furantay iyo xilligi maanta ay noo soo gabagabowayso waa 6 bilood oo waxba ka dhinay dowrada duruusta lagu bartay ay macallimiintu ku barteen waa sida soo socota koow tasxiix tilawati alquraan quraanka kariimka akhritaankiisa aa laga saxayaa macallimiinta quraanka way yiqiineen laakin akhritaankiisa qaabka loogu akhrinaayo qaabka loo akhrinaayo aa laga saxayaa maadaama quraanku uu ku soo dagay kayfiya makhsuusa darsiga labaad ay qaateen waxa waaye riyadatu lisan ala nutq bi ahruf alquraan midka saddexaad waa hidaayatu almustafid fi ahkam altajweed midka afaraad waa tuhfatu alaqfal walghilman fi tajweed alquraan midka shanaad waa kitabki imam aljazari muqaddimatu aljazariya intaas marka waxa dhinac socday subax oo quraanka macallimiinta lagu la subxinaay aayadu qaadanayna tajweedan looga saxay waa la soo bilaabo una dhamaaday iyo aayada la saxay aayadu macallinku qaadanay waxa kale oo dhinac socday tadriib oo quraanka la leeyahay adigu bagaas akhri adiguna akhri adiguna akhri adiguna akhri oo laga saxay iyaduna waa dhinac socotay kitaabada kale waxa kamida kitabu tawxiid lishaykh maxamed ibn abdul wahhab waxa kale oo kamida kitabka sideedad ad-dalail wa fi hukm walat ahli al-ishrak kan sagalat wa ad-durus al-muhimma li'amat al-umma kan tubanat wa al-fusul fi sirat ar-rasul kitabki ibn kathir sirada qayyim ka hay kan kawiyat tubanat wa matn abi shujaa' ambal ghayat wa at-taghrib kan labayat tubanat wa 100 hadith كان سدح يتوبانات والخط العربية خط عربي كان معلمين توالا بري إلهي باكما تن سبحانه وتعالى خير يواناك ما انت نوغسوك بقبي مركي انت صوتا يدو دماتي او دروس تاسو اي دماتي او قرآن كتصحيحي سميشي لكي ربال لكي صبحي سيو دماتي وحتمي دي جمعية القرآن الكريم او قوداتي بدا معلمين توتمي waxayna ka qaadeen imtixaan waxay noqotay natiijadoodu sida soo socota macallimiintu saan horu sheegnaba waxay ahaayeen 22 macallim 19 kamida waxay noqotay mumtaziin ilaahay baa ku mahadsan subhana wa taala 3 kamidana waxay noqdeen jayid jiddan jayid bay noqdeen jayid jiddan ma noqdeen jayid bay noqdeen maasha marka majiro wax maqbool ana majiro wax raasibana majira intaas ka dib sultaan maxamed abdul qadir sultaanka guud ee beesha tunni ayaa hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa la udwaana illa 'ala adh-dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله مهد بالله ودامات بأن لهين إلهي أسقناتي الله نقرد يد المسلمين نسي نمعة الإسلام والإيمان نمعة الأبن نمعة الجهاد نمعة الصحة نمعة الفراغة يا نمعين بدن او ان لسو كوبي كارين ما هدا الله كديب وحن امهد علينا ضمان مرت شرفتا كسو قيب غشاي حفلتا اختتام كا او لو سو غبغبينايو باشا جيدا معلمين تيدا وحن لينا جزاكم الله خير وحن كلان هلكان او امهد علينا علمدا قبيلك جيدا ما هدا علينا تاس كديب waxaan in yar la dardaarmaya qabiilka jiide iyo macallimiinta qabiilka jiide waxaan kula dardaarmaya taqwada Allah kadib waxaan u dardaarmaya macallimiintan oo maanta noo muuqda dhaqaalihii aad ku bixiseen mirihiisi waa u jeedaan waa laga faa'iiday, aad iyo aad baa loogu faa'iiday. Marka waxaa la rabaa macallimiintan inaad gacmaha ku qabataan oo aad garab istaagtaan. Waxbaa la baray, waa la dhisay kaliya, dadkan awal macallimiin bay ahaayeen, haddana waa la sii dhisay. Maadaama la dhisay, waxaa la rabaa inaad garab istaagtaan oo dugsiyadii laga keenay macallinkii dugsi fadhiyey in dugsigiisii garab lagu siiyo, guddi loo sameeyo, lagu soo xiro dadka. Annaga haddaan Soomaali nahay, ilmaheenna qur-aanka waa barnaa, laakiin barnaamijka dadkan loo sameeyey ilmaha keliya maaha, waa inay dadka waaweyn, rag iyo dumarba, ay diinta gaarsiiyaan. Waayo dacwada gobollada ama degmooyinka ka jirta baadiyaha ma aadi karto oo way ku yartahay, waayo magaalooyinkiiyaba ku filan. Dadkan waxa wax loo baray waxay ahaayeen in ay waxaa la rabaa ay gaarsiiyaan dadka tuulooyinka iyo baadiyaha jooga meelaha fogfog. Maadaama ay saas tahay, qabiilka waxaa laga rabaa in dugsiyadii, ciddii dugsiga furnaadna dugsigiisii la geeyo, dadka waaweyn lagu xiro, rag iyo dumar. Ragii dumarkaasaa la rabaa in wax la baro. Macallimiinta waxaan u dardaarmayaa, waxa juhdigan laydinku bixiyey ma ahan macallimiin u ahayd wax waa taqaaneen, waa laydin dhisay. Waxaa laydin dhisay waxaad ka dhalateen, oo Soomaalina ay u badan tahay dadka baadiyaha jooga iyo miyiga iyo tuulooyinka, diintay u ooman yihiin, dad diinta u ooman aad ka dhalateen. Dadkaas inaad wax gaarsiisaan oo aada wax ka bedeshaan la rabaa. Maanta waa ogtiin waxa la isku haysto dhul ma aha, waa dadka. Dadkaa la isku haystaa. Dadka haddii diinta la bari waayo oo diintooda ay baran waayaan, niman kaloo dimuqraadiyana u gacmahaatinaya, kuwaasay naga raacayaan. Marka waxaa la rabaa juhdiga laydinku bixiyey in aad dadkiina ku bixisaan, rag iyo dumarba, aad wixii laydin baray aad bartaan oo aad u faa'iidaysaan, oo dadkana aad u turtaan, u naxariisataan, si qabow aad ugu yeertaan diinta, aad gelisaan rag iyo dumarba. Waxaa laydinka rabaa dadka inaad odayaasha u kaashataan, mar walba odayaasha aad dhahdaan haye warlaba 10-kii qof ama 60-kii qof oo la ii keenay odayaasha dadka waaweyn ahaa dugsigii ma soo xaadiraan, inaad iska warhaysaan la rabaa, isku xirnaataan. Barnaamijkana markaasuu soconaa. Ilaahayna waxaan idinka baryaa inuu camalkiin ikhlaas idinka dhigo. Ikhlaasaa lagu gaaraa camalkiin ikhlaas Allah idinka dhigo. Juhdi aad bixinaysaan ikhlaas Allah idinka dhigo. Waxaa la rabaa markaan inaan isgarabsanno, iskaashanno, dadkeena aan dacwada gaarsiino. Waxaan kaloo halkan kala hadlayaa qabaa'ilada kale oo aan weli arrintan soo haleelin. Qabaa'ilo badan baa degan gobolka Shabeellada Hoose. Qabiilka Tuniya ugu horreeya waa qabiilka labaad jiidada. Qabaa'ilo badanna waa jiraan, qaarna hadday diyaarsan yihiin. Qabaa'iladu waxaa laga rabaa arrintan inay u tartamaan. Haddii qabiil walba barnaamijkan uu sameeyo, baadiyaha dhan iyo tuulooyinka dhan dacwadu waa wada gaaraysaa. Hadday gaarto, annagana waxaan helaynaa ajarna, waa ka helaynaa waajibkiina, la farayna waa gudannay. Ummadda waxaan uga khayr badannahay 69 ummadooda nagu horreysay, ummaddii 70-aadana waxaan uga khayr badannahay, wax kale ma ah. Macruufkan farnaa, xumaantaan reebna, intaas un baan uga khayr badanna. Marka waxaana laga rabaa inaan juhdigii iyo dhaqaale inta ku baxay dhaqaale yar ma ahayn, in barnaamijkaas macallimiinta iyo qabiilka isgarab qabsadaan oo barnaamijkaas loo istaago, barnaamijkaas laga midho dhaliyo. Kulley kormeer ayaa jiri doona, kormeerkaasna waxaa la rabaa in markuu warbixinta noo soo gudbinayo, warbixin aan ku farxan inuu noo soo gudbiyo. Wa jazaakumullaahu khayr, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gabagabadii suldaanka guud ee beesha Jiido ayaa hadlay waa Suldaan Sayid Cali. Bismillah, alxamdulillah, wabihi nasiina muddiin wadunyaa, wasallahu calaa nabiyyinaa Muxammad wa aalihi wasaabihi wasalam, ama bacd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacd salaam, ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iska leh, mahad dhammaan u sugnaatay. Maanta ikhtisaankan maanta meesha aan isugu nimid oo muddadii 6 bilood socotay, macallimiin ka socotay beesha reer Jiido oo loogu talagalay inay laga saxo qur-aanka tajwiidka, muddadaas dheerna oo meesha ay joogeen ay ku safreen, insha allahu tacaala waxaa leenahay ilaahay miisaanka sanadka allah u saaro. Intaas mahadda alla subxaanahu watacaala mahadis kadib waxaan u mahadinaynaa walaayadeena oo ugu horeeya waaliga gobolka iyo garbihiisa oo arrintan aada jugdi badan ku bixiyey, dadaal badanna ku bixiyeen, ku dadaaleen inay beesha maanta heerkan ay soo gaarsiiyaan. Arrintaas waxaan leenahay insha allahu tacaala jasaakallahu khayran, guud ahaan barakada iyo walaayada gobolka kulli waa arrintaas iyada ah. Waxaan leenahay jasaakallahu khayran. Waxaan kaloo meeshaan ugu mahadcelinaynaa ama ka salaamaynaa marta sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay ikhtitaankan maanta meeshaan isugu nimid oo iyaga nasoo sharafeen oo ay yimaadeen. waxaan leenahay saanta a soo qaateen ajra saada laadinka siiyo dhammaantiin insha allahu tacaala jasaakallahu khayran. runtii maanta waxaan joognaa maalin aada u fiican, bini aadamka wax badan ayaa la soo maray. maanta qabaa'ilada soomaaliya oo muslimiinta ah inay ku tartamaan ilaahay khayrkiisa ama diinkiisa lagu tartamo wax aa la soo koobi karmaan arrin aada u fiican waay. marka ugu horreysa walaayadan shabeelle xuse waxaa bilaabay walaalaheen reer tuni. marka maanta dafcadii labaad maanta waxay noqotay beesha reer jiddo. waxaan kaloo rabnaa insha allahu tacaala beerihii kale naga dambeeyey oo walaalaheena oo nala degan gobolka ayagana sidoo kale ay kusoo deedaan oo si guud ahaanba muslimiinta oo gobolka degan ama meel kasta oo joogaanba loo wada gaarsiiyo dacwada dadka dhanba. anigo reer jiido hadda maanta 22 macalin maalintay soo baxayeen intay imaanayeen waxay la ahayd arrin aada u culus. maanta waxay joogaan maalin oo aan la soo koobi karin ama aan la qiyaasi karin. dhaqaalihii meesha ku baxay, juhdigii meesha lagu bixiyey, dadaalkii meesha lagu bixiyey dhammaantood waxay noqdeen mirahoodii ayaa maanta aan joognaa inaan aragno, nuurkoodii aragno insha allahu tacaala. qur-aanka inay sii gaarsiiyaan meesha ay ka yimaadeen, meelaha ay ka yimaadeen dhammaantooda in la gaarsiiyo, cidan dacwadii inay ka gutaan ayagan. taas waxaan leenahay war sida dadaarmaynaa. intaas kadib macalimiintii juhdigii ku bixiyey oo intaas waxbarayay oo ku sabray oo walaalaheen ahaayeen waxaan leenahay jasaakallahu khayra. waxaa kaloo amaan mudan walaalaheedii hadda nala joogo runtii alkataayib oo soo bandhigaya faa'iidada meesha ka jirto, gaarsiinaya meel kasta oo ka mid ah adduunka, oo ummadda meesha meel kasta joogaan ay ka daawanayaan, oo faa'iido weyn u tahay inay arkaan dadka ay ka faa'iidaystaan, ayagan dadaalka ay bixinayaan muujinayaan. waxaan leenahay jasaakallahu khayra. runtii ana hadda anahay beesha reer jiddo, anaa ku hadlaya magaca guud ahaan beesha reerka. waxaan rajaynaynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala aan weydiisanaynaa waxa meesha aan maanta macalimiinteena ku barteen in la gaarsiiyo, anagan aan garab istaagno meel allaala meeshii loogu talagalay ama waxay u baahdaan anagan aan garab istaagno ilaa meeshii loogu talagalay laga gaarsiiyo. qofka bini aadamka ah maanta dagaalka nagu socdo waa dagaal mid dhaqaale ah, mid oo maskaxiyan ah, nooc kasta waay, maana dagaal keliya oo xabadda ridaay keliya maahan. waxbarashada mar qofka duu jahli yahay waa laga faa'idaysan karaa, si fudud ayaa loogu faa'idaysanaa qofka duu jahli yahay. laakiin qofka duu wax barto oo waxbarashadiisa ay taab u noqoto meel laga soo gali kara yahay oo ilahay awrta ma jirto, sababtoo ah jahliga waa mugdi, waxbarashadana waa wax iftiin. marka iftiinkaas maanta macalimiinteena ay kusoo baxeen oo maanta faa'iidadaas maanta ay joogaan, waxaa meesha aan ku maqalnay tafsiirka qur-aanka maanta in lagu tafsiiriyo afka jiida oo lagu hado. ummadda walaalahee nala degan dad badan ayaa hadda fahmay xataa luuqada jiidada naftirkeeda. markii saas waxa loogu tafsiirin karo inay fudud tahay waa la dareemi karaa. marka hore dadku waxay u malaynayeen inay adag tahay, ma ahan, waa luuqad iska fudud oo la fahmi karo. tafsiirka walaalka meesha ka tafsiiray oo afka jiid ku tafsiiriyey wax badan ayaa hadda la fahmayay insha allahu tacaala. anigu waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo walaalaheena nadariska ah dhammaantoodaba inay nagu daydaan wadadan khayrka ah inay sii socoto. walaayadeenii gobolkan oo waaligeed ugu horreeyay abdisamad oo abdiraxmaan, jasaakallahu khayran dadaalka uu wadan insha allahu tacaala. waxaan leenahay sii laba laaba adi iyo garbahaagaba. runtii waxaan u baahannahay maanta dagaalka nagu socda waa ogtihiin, waa xaq iyo baadil waxa socda. xaqa markaas waxa loo baahan yahay in la garab istaago. haddii dadaalkan saan loo wado runtii oo ilmihii la gaarsiiyo oo reerkii la gaarsiiyo ciddii lagu baxo oo dacwadii la gaarsiiyo wax badan faa'iido badan ayaa meesha kasoo baxaysa. wixii oo dunduleelaha soo geli lahaa meesha ayay kusii harayaan. marka insha allahu tacaala ma kusii dheeraanaya waqtigaa iska gaaban oo billaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kelimada waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose habeen dambe ayaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha allah idinkugu soo gudbinaynaa. caawa dhegeystayaal, barnaamijka dhuuxa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. kan mid lamid ah intaan dib isugu maqli doonno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي